आए यहां पर लियशहदू, ताकि वो हाजिर हों, ताकि वो मुशाहदा करें, ताकि वो देखें क्या मनाफिया फायदे, कौन से फायदे, लहुम, जो उनके लिए यहां रखे गए हैं। और ये फायदे दो तरह के हैं, दीनी भी और दुनियावी भी। दीनी फायदों में क्या है, मसलन नमाज पढ़ें तो एक एक नमाज का सवाब लाख गुना पाएं, तवाफ करें तो उसमें अजर पाएं, मनासे के हज और उमरा के जरिए अल्लाह की रहमत और मगफरत के मुस्तहिक हों। और दुनियावी फायदे क्या हैं, तरह तरह के लोगों से मुलाकात हो, बहुत कुछ सीखने को मिले, तजारत और कारोबार में वसत हो, उसके तरीके पता चले, रंगा रंग की चीजों की खरीदारी हो, मुख्तलिफ तरह के खाने खाएं, सैर व सियाहत करें, और सबसे बड़ी बात यह कि टेंशन फ्री जोन में कुछ अर्सा गुजारें, कि जहां कुछ और फिक्र ना हो, परेशानी ना हो, इबादत ही इबादत हो। जब मुसलमानों के क्राउड्स को आप देखते हैं तो दिल में बहुत कुव्वत पैदा होती है, एक खुशी की लहर दौड़ती है। इन मुसलमानों का इकट्ठा होना एक खास खुशी और एक खास रहमत और बरकत का जरिया होता है। फिर इसी तरह हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखें, अच्छा ये है हजरे अस्वद, ये है खाना काबा, ये है सफा, ये है मरवा, ये हजरे अस्वद है, अच्छा ये है मीना, यहाँ पर कुर्बानी होती है, यहाँ पर मुजदलफा, ये वो लफ्ज जो हम पढ़ते रहते हैं, ये यहाँ बैठ कर तो नहीं देख सकते, ठीक है टेलीविजन की स्क्रीन पे हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन असल में देखना और दूर से देखना, फीलिंग्स भी और साइट ही बदल जाती है सारी। यानी यहाँ बैठ के तो बिल्कुल कुछ और नजर आता है, लेकिन वहां जब पहुंचते हैं तो वो जो वुस्सत होती है, मीना का मैदान अगर आप मीना में खड़े होकर देखें तो आपको पता चले, और टेलीविजन की स्क्रीन पर ज्यादा कितना दिखा सकते हैं, कहां तक दिखा सकते हैं। और फिर रोज बरोज उसमें जो तरक्की हो रही है और जो उसमें तब्दीलियां हो रही हैं, वो बजाते खुद देखने की चीज है, जितने मुख्तलिफ रास्ते निकाल लिए गए हैं और हर साल ही कुछ ना कुछ तब्दीली हो चुकी है। यानी जो जहनी वुस्सत हज के मौके पर इंसान को नसीब होती है, वो अपने इलाके, अपने शहर, अपने घर में बैठ के नसीब नहीं हो सकती। इतने डिफरेंट कल्चर देखने में आते हैं, मुख्तलिफ जबानें सुनने में आती हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रहन सहन के अंदाज सामने आते हैं, कि बहुत कुछ लर्निंग है उसमें। मेरी पूरी दुनिया एक नुक्ते पे समझ जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, शायद ही कोई और जगह, कोई और मौका हो जिसमें इतनी वैरायटी या इतनी वेरिएशन के साथ लोग जमा हों। ऐसे देहातों से भी, गांव से भी, असल होता ना कि कहीं फुटबॉल मैच हो रहा है या कहीं कोई गेम हो रही है और लोग दुनिया भर से इकट्ठे हुए हैं, तो आमतौर पर वो जो क्राउड होता है वो मुख्तलिफ होता है। हज के क्राउड में हर बैकग्राउंड का, हर लेवल का, हर मिजाज का शख्स इकट्ठा होता है, तो जितनी वैरायटी वहां पर होती है हर चीज की, खाने की, सब्जी फल की, लोगों की, कपड़ों की, खरीदो फरोख्त की, तरीके जिंदगी की, वो कहीं और नहीं मिलती। और फिर एक दो दिन के लिए नहीं, एक आध हफ्ते के लिए नहीं, तकरीबन दो तीन महीने के लिए सब गहमा गहमी रहती। यानी दुनिया में मुसलमान जगह जगह आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वहां जाकर अमूमन सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही घर का तवाफ कर रहे हैं, एक ही तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, एक ही इमाम के पीछे खड़े हैं। तो दीन के इज्तिमा और मुसलमानों के इकट्ठा होने की जो हकीकी मानों में रहमत और बरकत है, वो वहीं पर नजर आती है। और क्या करें, वहां पर क्यों आए, वयज़कुरु इस्मल्लाह, और अल्लाह का नाम जिक्र करें, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह को याद करें, फी अय्यामिन मालूमात, मालूम दिनों में, مراد ہے اس سے ایام تشریق، یوم النحر اور تین اس کے بعد کے دن، 10، 11، 12 اور 13 کل ہو گئے. اور اللہ کا یہ نام کس پر لیں؟ علام رزقهم من بہیمۃ الانعام، اوپر ان جانوروں کے چوپایوں کے جو اللہ نے انہیں بطور رزق بخشے ہیں. بہیما کا معنی کیا ہے؟ چوپائے، انعام مویشی جانور. یعنی اللہ نے یہ جو مویشی جانور ان کو بخشے ہیں، ان کو کھانے کے لیے ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا کریں معلوم دنوں میں. حج کے موقع پر صرف خانہ کعبہ میں قیام، طواف، رکوع اور سجدہ ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ مناسک ہیں جس میں جانوروں کا ذبح کرنا ہے مخصوص دنوں میں اللہ کا نام لے کر. جب یہ ذبح ہو جائے تو فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھوکے فقیر کو. بائس کا لفظ بؤس سے ہے، جسے شدت پہنچی ہو، ان انتہائی فقیر، بہت تنگ دست، محتاج. اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرو، پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ. اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عرب حج کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج کے اس موقع پر اس عبادت میں بہت سی خود ساختہ تبدیلیاں کر لی تھی. مثلاً قربانی کا جانور ذبح کر کے خود کھانا پسند نہیں کرتے تھے، تو کہا گیا خود بھی کھا سکتے ہو اور اسی طرح دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو. تو گویا کھاؤ اور کھلاؤ، عبادت بھی کرو اور کھاؤ کھلاؤ بھی، یہ بھی ایک عبادت ہے. پھر کیا کرو؟ ثم لیقضوا تفثهم، تیسرا اہم کام، اپنا میل کچیل دور کرو. ثم لیقضوا یعنی کام تمام کریں، قضا کہتے ہیں نا قصہ پاک کرنے کو، مراد اس سے ہے دور کرنا، صاف کرنا. کس کو؟ تفثهم، اپنے تفس کو. تفس کہتے ہیں ہر اس ناپاکی کو جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، اور خصوصاً سفر کا میل کچیل. ہوتا یہ کہ حج کے موقع پر انسان جتنا بھی نہانے دھونے کی، پاک صاف رہنے کی کوشش کرے، تو لوگوں کے ہجوم میں پسینے سے، مٹی گرد سے، مختلف قسم کی آلائشوں سے آلودہ ہو ہی جاتا ہے انسان. اصل میں یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب قربانی ہو چکے تو اس کے بعد تحلل اول ہو جاتا ہے، یعنی انسان اپنی حجامت کرا کے، ناخن کٹوائے اور نہا دھو کر، صاف ستھرا ہو کر احرام اتار کے سلا ہوا لباس پہن لے. ثم لیقضوا تفثهم، اور یہ کب ہوتا ہے؟ 10 تاریخ کو، جب جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ صبح کے وقت ہوتا ہے جب رات جو ہے مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، اور واپس صبح منیٰ پہنچ کر کنکریاں مار کر، قربانی کر کے، نہا دھو کر انسان پھر پراپرلی ڈریس اپ ہو جاتا ہے. بیوی کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی پابندیوں میں ممنوع تھیں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اس موقع پر اپنی نظریں بھی پوری کریں. نذور نظر کی جمع ہے، جو منتیں انہوں نے مانی تھی کہ اللہ اگر ہم کو اپنے گھر لے جائے تو ہم اتنی قربانیاں کریں گے، اتنے نفل پڑھیں گے یا اتنا صدقہ خیرات کریں گے، جو بھی انہوں نے دل میں مانا تھا وہ اب پورا کریں، اس کی بھی یاد دہانی کرا دی گئی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں مشکل ہوتی ہے تو ہم منت مان لیتے ہیں، جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اس لیے یاد دہانی کرا دی گئی کہ وہ منتیں بھی نہیں بھولنی. اور کیا کرنا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں البیت العتیق کا. یہ طواف حج کا رکن اعظم ہے جو باقی مناسک کے ادا کرنے کے بعد یعنی وقوف عرفات، قیام مزدلفہ اور منا میں کنکریاں مارنے کے بعد 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے طواف قدوم، وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ شروع میں مکہ پہنچتے ہیں. وہ بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت ہے. اور ایک ہوتا ہے طواف وداع، یعنی ایک تو جا کر کیا جاتا ہے اور ایک رخصتی کے وقت کیا جاتا ہے، اس گھر کو الوداع کہتے ہوئے. تو وہ جو آخری طواف ہے وہ سنت ہے، مسنون ہے، اور اسے سنت موقعہ کہا گیا ہے. لیکن وہ عذر کے ساتھ ثابت بھی ہو سکتا ہے، مثلا حائضہ عورت اگر وہ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ طواف ثابت نہیں ہو سکتا، یہ فرض ہے جس کا اب اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تو حج کے موقع پر گویا 3 طواف ہوتے ہیں، ایک جا کر کرنا جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے، دوسرا واپسی پہ کرنا جسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور تیسرا حج کا رکن اعظم جو کہ 10 تاریخ کو منا میں کنکریاں مارنے کے بعد میل کچیل دور کر کے نہا دھو کے قربانی کر کے پھر مکہ آ کر کیا جاتا ہے. حج کے 2 بڑے ارکان ہیں نا، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ یا طواف افاضہ جس کو بولتے ہیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ کے لیے لفظ یہاں کیا استعمال ہوا ہے؟ العتیق. عتیق کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک معنی ہے قدیم. عتیق معنی قدیم. البیت العتیق کو البیت العتیق کیوں کہا گیا، یعنی پرانا گھر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ یہی بیت اللہ تھا. جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. ظاہر ہے کہ جو گھر حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں وہ پرانا گھر ہی ہوگا نا، پہلا بھی ہوگا. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ جب اس کو تعمیر کیا تو مسجد اقصا اس کے بعد تعمیر ہوئی تھی، اور ان دونوں کے درمیان فرق کتنا تھا؟ 40 سال کا. اچھا، العتیق کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے آزاد. یعنی یہ گھر آزاد گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، نہ کسی فرد کی اور نہ کسی حکومت کی، نہ کسی بادشاہ کی. یہ اللہ کا گھر ہے، سب انسانوں کے لیے برابر ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ کہ اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اصحاب الفیل کے واقعے سے واضح ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر اس پر قبضہ کے لیے آیا اور اس کو ڈھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے راستے میں ہی تباہ کر دیا. پھر اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب دنیا سے یورش کریں گے تو اس وقت بھی یہاں داخل نہ ہو سکیں گے، اس گھر کا طواف جاری رہے گا. قیامت تک بیت اللہ کا طواف اور حج آزادانہ طور پر ہوتا رہے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کبھی کوئی غالب نہیں ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھ آئے گا، جب وہ بیدا کے کھلے میدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یعنی جب بھی اس پر کوئی حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو خود اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا. یعنی قیامت کے قریب پھر کوشش ہوگی لیکن جو کریں گے وہ خود زمین میں دھس جائیں گے. ہاں، بالکل قیامت جب قائم ہونے لگے گی تو اس سے کچھ دیر پہلے ایک چھوٹے قد والا حبشی کعبہ کو گرائے گا، وہ اسے ڈھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں کعبہ کے گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں. ایک کالا پھڈا یعنی قدم کے اگلے حصے کو قریب اور ایڑیوں کو دور کر کے چلنے والا آدمی اس کا ایک ایک پتھر اکھیڑ رہا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا, اور یہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا. پھر اسی طرح عتیق کا معنی عزت والا بھی کیا گیا ہے. قدیم ہونے کے باوجود اس گھر کی شرافت اور احترام میں کوئی فرق نہ آئے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جو عمارتیں پرانی ہو جاتی ہیں پھر ڈھا دی جاتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے تعمیر ہوا اور قیامت تک باقی رہے گا. کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں کہ یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے تعمیر ہوا اور قیامت تک باقی رہے گا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, چاہیے کہ وہ البیت العتیق کا طواف کریں. ذالک, بات یہ ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا, جو اللہ کی حرمتوں کی عزت کرے گا, فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, تو وہ اسی کے حق میں اچھا ہے. عِنْدَ رَبِّهِ, اس کے رب کے نزدیک. یہاں حرمات اللہ سے مراد کیا ہے؟ ان حرمتوں سے مراد یہاں مناسک حج ہیں جن کی تفصیل ابھی پیچھے گزری. کیا کچھ قربانی کے جانوروں کا ذکر ہوا ہے, پھر اس کے بعد طواف کا ذکر ہوا ہے. یعنی جو شخص مناسک حج کو احترام کے ساتھ احسن طریقے سے ادا کرے گا وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہت اچھا ہوگا, کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو خود سے بدل دینا یہ ناپسندیدہ ہے. ان طریقوں کی تعظیم دراصل کیا ہے؟ ان حرمات کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے جو چیز سکھائی جائے اسی طرح ادا کی جائے, اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. طریقہ ہائے حج کی خلاف ورزی ان کی حرمتوں کا پامال کرنا ہے, اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی مجاز نہیں. مثلا سب لوگوں کو 9 تاریخ کو ہی عرفات جانا ہوگا. اگر کوئی کہے نہیں بھائی اتنا رش ہوتا ہے میں تو ایک دن پہلے ہی ہو آتا ہوں, میں سب سے آگے نکل جاؤں گا, تو یہ پھر حرمات اللہ کی تعظیم میں نہیں آئے گا. یعنی اپنی مرضی سے ان میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ تعظیم کے خلاف ہے. اس ڈسپلن کو فالو کرنا ہی اس کی تعظیم کرنا ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ, اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے پالے ہوئے جانور مویشی جانور, إِلَّا مگر مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, جو پڑھے جاتے ہیں تم پر. کیا پڑھا جاتا ہے, کیا کچھ حرام ہے؟ جسے قرآن پاک میں بارہا کہا گیا نا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, اس کی طرف اشارہ ہے. باقی مویشی جانور جو ہیں جو مردار نہ ہو اور خنزیر نہ ہو وہ حلال ہیں. فاجتنب الرجس من الاوثان, پس بچو بتوں کی گندگی سے, ناپاکی سے. اوثان وسن کی جمع ہے, پتھر اور لکڑی اور لوہے کے بت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجس کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو, ناپاکی کو. یعنی بتوں کی گندگی سے, بتوں کی پرستش سے بچو. بتوں کی پرستش دراصل نہایت ناپاک اور ناپسندیدہ کام ہے. بتوں کے قریب جانے سے ایسے ہی بچو جیسے تم کسی گندی چیز کے پاس جانے سے بچتے ہو. جیسے گندگی کے ڈھیر کے پاس جانے سے بھی انسان کو گھن آتی ہے, اسی طرح بتوں کے پاس جانے سے بھی گھن آنی چاہیے. جیسے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے تو انسان قریب سے بھی نہیں گزرتا. کیوں؟ گندگی کے ڈھیر کے پاس سے کیوں نہیں گزرتے آپ؟ کوئی چیز اڑ کے آپ پہ پڑ جائے گی، اسمیل آئے گی، کسی نہ کسی طرح آپ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو بتوں کے پاس پٹکنے سے بھی یہی نقصان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان اٹریکٹ ہو جائے، کسی طرح اس کی طرف مائل ہو جائے، یا کوئی بھی انکانشیسلی ایسا کام کر جائے جو اور لوگ کر رہے ہیں وہاں پر، کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے ویسے ہی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے نا جب ہم مسلمان اپنے ہی گھروں میں کرسٹل کے بت لا کے خوب سجاتے ہیں اور سامنے رکھ کر ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کا بھی تو رجس ہے نا، ان بتوں کی وجہ سے جو ہمارے گھروں میں سجے ہوئے ہیں، میٹل کے ہیں، یہ لکڑی کے ہیں، یہ پتھر کے ہیں، یہ لوہے کے ہیں، یہ کسی چیز کے، اس سے بھی تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ انڈائریکٹلی یہ میسج بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور بہت سے بت عام طور پر ایسی ہی چیزوں کے ہوتے ہیں جن کو لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ بتوں کو کسی بھی شکل میں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے ویکس کے ہوں، چاہے وہ کسی اور چیز کے ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ آرٹ کے نام پر اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ایک ایک فگر کو نمایاں کر کے طرح طرح کے اس میں بحث مباحثے کیے جاتے ہیں۔ اس کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ عربوں میں بتوں کے اوپر خون ملا کرتے تھے ان کے نام پہ نظر و نیاز کر کے، تو وہ فزیکلی بھی ان کے اندر ایک گندگی ہے، اس سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ وہ خون وغیرہ اگر لگ جائے تو ظاہر ہے کہ نماز عبادت تو کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کافی جگہوں پر بت دیکھے، ہندو، بدھ مت، عیسائی وغیرہ، لیکن ہر جگہ نہایت ہی گندگی پائی۔ ہندوؤں کے پاس گائے کا پیشاب فرش پہ پڑا ہوتا اور وہ لوگ جان بوجھ کر اس پر ننگے پاؤں چلتے عبادت کے طور پر، یعنی نیکی سمجھ کر۔ بدھسٹ کے ہاں جو کچھ کھانا پینا بدھا کے پاس رکھتے ہیں اس کو سڑا کر اس کی شراب بناتے ہیں۔ بدھسٹ اور عیسائیوں کے ہاں کینڈلز کا دھواں اتنا ہوتا ہے کہ سانس بوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی گندگی، اوریانی تو ہندو مت میں مذہب کا حصہ ہے اور دیگر مذاہب میں بھی اسے برا نہیں مانا جاتا، اور بت ویسے بھی شرک کا سمبل ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی لحاظ سے شرک کے قریب نہ جائیں۔ جس طرح ہم گندگی دیکھ کر راستہ بدل دیتے ہیں، اسی طرح شرک کا کام یا بات دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیں۔ یہ جہاں تک گائے کے پیشاب کی بات ہے، یہ تو بعض وقت کھانے کی چیزوں پہ بھی چھڑکتے ہیں۔ بت عام طور پر جانوروں کے بنائے جاتے ہیں نا، یا انسانوں کے بناتے ہیں، یعنی فگرز کس کے بناتے ہیں؟ یعنی جانور سارے اللہ کے مخلوق ہیں، وہ تو اللہ نے انسان کے استعمال کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے بنائے، اس لیے تھوڑی بنائے کہ ان کو لکڑی یا لوہے یا پتھر کی شکل میں ڈھال کے تم ان کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دو۔